uripku iki tuntu urusanmu. Dalan uripe kape manungso petik-petik olo ketoro. Iling-iling kape kuwi kanca urip pisan aja gawe lara. Wong etan kuwi bebas Arpas. Wong etan kuwi bebas Wong etan kuwi bebas. Hey. Arpas, terima kasih.